گناہ سے شیرا آغا دار چیو سرے بدکاریو کی آدمر روایاتو کراغلی روایاتو کراغلی چاو روایتونا روح المانی دلتا ذکر کرے دا شیخین روایت تے بخاری و مسلم شریف ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کری دی چھے نبی علیہ السلام فرمائی دی چھے بدکاری نہ کئی او بدکار سڑے کم وقت چھے بدکاری کئی مگر دے دیگنے دغ وقت کی مومن ہوئی دے دے کی دے کامل مومن نہ دے اور یہ روایت کی دار آگلی اذا ذنر رجل خرج منہ الایمان کلچی او سڑے زنا و بدکاری کئی ایمان سنین روزی فکان فوق راسه کالظلہ د سر د پاسه لکه د سوري ولاړي د وخت د مرګ به انتها خطرناک دی ایمان د نه وته د سر د پاسه ولاړ نو کده اخلاص سره توبه واسي د ایمان بیا واپس راشي او دا د کبایرونه دی دا د سنده د کبایرونه دی او دې کې روح المانی وایي چې علماو د زنا او د بدکارۍ نتایج خراب ذکر کړی یو خدا چې را سره جهنم اور ترسه عذاب شدید ورته ملاوی دویم فقر او مسکنت په سړی راځي د بدکارۍ سره فقر او مسکنت راځي دا د مخ نا نور ختمه اوبر کی کمی راځي دویم دا ویلی دی دی کی ویلی چې څومره چا د چا حیا واغستنو دمر و دا غستیش سمرچ چار وَأَنَّهُ يُوْخَدُ بِمِثْلِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الزَّانِي سمرچ دبتکاریو کا و دخل کو حیائی لٹ کا نو داد ایز رکی سوچو کی جدا بما سرکی او بی یو مثال داغے ذکر کرے چیو بادشاہ را مسئلہ اور ادری و روح المانی دن تا ذکر کرے بعض بادشاہان تا اویلش و ناغ تجربہ کو لجوارو کدا خبر رشتیا رکنا دیو بودھئی رو گفتا اخپل لوری ور سرک چلا گرزوا خوالے پردہ بنکے آبودھئی لیوی مال بسوئے نو ایچاچ بکتن اغیتر نو دہیاد و جنویستر بھی کتکولی ہوئی اس قسم نقصان ملاو نشو مگر سمر نقصان چی بادشاہ کلوا غمر ملاو شو آبیا اور کبودھئی لوی بادشاہ پسجد پریوتو وی حمدو نبی ها غزات لرم چه سم رما کرو آم رقی ساز دنیا کے واغستش نو دا گم رنوی گنادا دغا وقتی سوی ایمان روتے وی نو دغا وقتی دا مرگ دیر خطرناک دی دغا وقتی مرگ دا دیر زیاد خطرناک دی او مارک شیو حدیث ذکر کرے دے دے کی وی حدیث پاک کے راغلی چه دو اسمانونو او دزمکو سیدن کی پاہا غچا بانے لانت ہوئی چه اغشا دی شدوی او بدکاری کئی او پا جہنم کی ددا سے خلق و نبدا سے قسم بدبویزی چه طول جہنم والا بد دغی بدبویی نپریشان طول جہنم والا دغی بدبویی نسبوی داغی نپریشان بوی اللہ ولا تقرب الزنا انه كان فاحشا منی دیکھے گئی تا زنا تا انه كان فاحشا بے شک دنا کار د بی حیا ای وسا اسویلا او دا بدلا ردا او دیکھے گور اسباب ذکر کر نز دیکھی گئی میں نے اسباب میں استعمال ہوا داسی تصاویر قتل داسی کتابون قتل ٹیوی وی سی آر قتل چی اغا سبب جوڑی گی دیتا ہوئی ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا خاص کر گورا دا ڈولو سرنا داد دی بدکارو دا پارلوی سبب دی دی ممانعات یا وجدام حدیث پاک کے راغلی بخاری شریف روایت دے ابن کس مشکات شریف کی مجلد ثانی کی را حدیث ذکر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر روان و داد عرب و طریقہ دا چی داو خان کل استوڑی شی ندیورت سا اشعار ہو جی او راغی دو جناغ او خان ستلوال ختم شو سفر کړي. او یو عالم دی محمد تقی عثمانی او ایدا کلن عربو لپتو لگنی چی دا او خان دی اشعار و سردہ سے مستی انتی کرازی و ستلوال ختمی دا آغا عجیب کتاب دی اغی کتاب نم دی تراشے اغا مطالعات لوی عالم دی دا اوز دی ظالم حکومت پا دوران کی اغا شری ججو ختم ہے کدیر لوی عالم دی دنیاوی سطح بارے نو تراشے دا آغا کتاب دی دمر بہترین کتاب دی چې مطالعہ اغا کل اکڑے او دا سی پا تفسیرونو کی ناشنا خبر کتلی نو داغی نے کتاب جو کر دیر پا جائبات و غرائبات و مشتمل لی زان لرائے اردو کی والی تراشے نو لی ناغی کی محمد تقی عثمانی لی کلی جدا کم وخر شورو شو ویارہو کی یو مالک داغو غلامو نا تی پس خپش وغی والو نو داغو پا دیگو تے چکمو لگور نو بیا آغی نفس غلام و مالک سفر شورو کو نو آغا غلام زیرگی کول وی وی کول داغو تے چک دو جنا ناغی سر آغوخ بمستی کی رات رو دا وقت نا دا عرب و ذہن کدا کی ناستا چه داغو ستلشی و اشعار ورتوی نو دستلی والی ختمی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کیو آو انجش رضی اللہ عنہ یو صحابی نو چو خان ستری شول ناغا اشعار شورو کل خبری لسوچ کوئی نو کل چه صحابی اشعار شورو کل پا دغا سفر کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر زنانم دی او اغا صحابیاتی چه دا آغی ایمان قرآن ذکر کرے نبی علیہ السلام اغا صحابی توئی رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجش چپ ششیر نمو آیا دا منصر پا دے سفر کے زنانم نی او دا پا کم زوروالی کی مشابی دی دا آئینو دا شیشو سر شیشے ماتا وما علماء لکلی او صحابی چی دا اللہ دا حبیب روان دے اشعار ویا بسمر دا دابو نڈکوی لیکن دا غید و جنم دا اللہ حبیب ہوئی آسے نستا دا اشعار و دا وجن زنان فتنہ کی واکینش نو کدا اللہ دا حبیب روان دیو صحابی اشعار ہوئی او اغدا دب نڈکوی او دا آغا اشعار و دا وجن زنان فتنہ کی واکی کیوی نو دا سرنگ خبر جیو سڑیوی ٹیویو ویسیار سرب فتنہ نرد دا لوی بی حیائی او لوی بی دینی ہر چاچکور توردن نکڑی نوردن نکڑی او دا اسباب دي دي بدکارو لپاره او دا وره مساله دا د بهای لوی شری چې اوسړي ټیوی وی سی آر خپل بچو ته وردن نکړي بخاری شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي اذا فاتك الحیاء فصنع ما شئت چې حیا در نه لا بیا چې سخو حیا وکاو حیا چې در نه ختم شو کنه نو بیا چې سخو حیا وکاو انسان کې لوی شی حیا او دغی شی سر حیا د کورنا د بچول لري کی بل حکم الله کوي ولا تقتل النفس التي موجنئی تاسو نفس ها حرم الله چې الله دا وی وجل حرام کړی الا بالحق مگر په قانون شرعي سرا او دے ایک علماء دا تفصیلم ذکر کرے گورا کم زیکی چی پردائی زنانم یو ناری نگڑ ورشی دام لوے دبی دیلی اسباب دی لگر آم مخلوط تعلیم بائی زیونو کی تعلیم کی گی زنانم دا ناری نوس رگڑی وڑی وی دا لوے بی حیائی دا بیگی پا خبر با دا دیر لوے بی حیائی اللہ حبیب فرمائی لی پردائی محرمات چی کم زیکی دا پردی سری سر جمشی ندرم شیطان دے نبی علیہ السلام فرمائی لی درہم سنے درہم شیطان وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي مُوَجْنَئِ نَفْسَا حَرَّمَ اللَّهُ چِ اللَّهَ دَاغِ وَجِنْ حَرَمْ كُنِي إِلَّا بِالْحَقْ مَگَرْ پَقَانُونِ شَرْعِ بَانِ وَمَنْ قُتِلَا سُوكِ چِ قَتَلْ كُنِشُ مَظْلُومًا فَظُلُمْ سَرَا فَقَدْ جَعَلْنَا نو بیشک گرزولی دی منگا لولیه سلطانا دپار دوارس دی وجلی شوی سلطانا زور و غلبا فلا یسرف فی القتل نو دے دی زیادے نکی پا قتل کی انہو کان منصورا انہو کان منصورا بیشک دی دے چد سر مدد کڑے شوے لے دی آیات مبارک کی وئی چیو نفس بنو اجنئی مگر پا قانون شرعی او حدیث پاک تراغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی چه دیو مسلمان وینتو یول درست ندی مگر دیو ددریو خبرونا بخاری و مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی لا یحل دم امرا مسلم یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نبی علیہ السلام فرمائی حلال ندی وینی تو یول دیو مسلمان چه اغا گواهی دا اللہ دا توحید کئی او دا منی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ رسول لے مگر پا یو دا دریو خبر ان نفس بن نفس یو چه بالمسلمان قتل کو نو شرعی حاکم بدی قصاصا قتل کی وزرانی المحسن یو اغا بدکارا نارینا و زنانا دے چه شادی شد ددی و بدکاریو شوا او دستر بودلی دو سنور و ناریناو پی شریع عدالت کی گواہیو کا اید پار سنگسار و رجم او درم وَتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَ یو سڑے العیاذ باللہ مرتض شن دین اسلام نووت دین اسلام نووتو نو دا مرتض سزا پا اسلام کی قتل دری رضی محلت تے و ایک سشک و شبے بھی کنا نو دی دریو رزو کی غبل رشی او که دریو رزو نپسیم توبوی نستا نو دریو رزو نپس داغی سارون پا شریعت کی ناروائی بلکہ آب سکو لیشی قتلو لیبش او دا قتل دمر روی گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لی لزوال الدنیا عند اللہ احوان من قتل مسلم تو لدنیا چل اللہ روان کی نو داورت آسان دی خودیو مسلمان وینت ویدل اللہ تغیر کرا دی یو روایت کی دام راغلی وی کدا طول زمکی والا دیو مسلمان پا قتل کی راجمشی دا طول دیو مسلمان پا قتل کی راجمشی نو دا طول با اللہ پڑ مخی جہنم تو خوزش یو روایت کی دا سر راغلی کدا طول دنیا والا دیو مسلمان پناہ قتل کی راجمش نو ٹول با اللہ رب العزت کن مخصو کی ٹول با اللہ پڑ مخی دا جہنم تورو غرزج دارنگی غرب آج اوقات کی سڑے قتل لکئی خود بل مسلمان قتل لسو تیار کی او دیکھ معارف کی دیو نماجی حدیث ذکر کرے او دیکھ بعض علماء سندی سے کلامم کرے وی چاچی دیو مسلمان پا قتلولو که دا قاتل سر یو کلمہ مددو کو داسی اوٹکے ہوئی چیاغ دا قاتل سر پا قتلولو که مددو نو وی پورز دا کیامت چی دے قبر نراپور تشی نو پدی تندیوے لکلی شوی آئیس من رحمت اللہ چی داد اللہ دا رحمت نناو میدد یو حق چی چاہوئی لگا باز خلق شیدتی نہ کئی چغلائی کئی او مسلمانان یو بانو جنگ قتلو شی چاچی دا مسلمان پا قتلولو کی دی یوی کلمی عمر مدد مکو نو دیچی دا قبر نراپورت کی پا دی تندی ویلی کلی شیوی آئیس من رحمت اللہ چی دا دا اللہ دا رحمت نناو میدد یو حدیث دا امام بے حقیق دام راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی ہر گناہ بارک امید کی دیشی چلنا بے معاف کی مگر کم سڑے چی پا حالت دو کفر کی العیاض باللہ مرشو او کم سڑی چی قصدن مسلمان قتل کرو دو مسئلہ خطرناک دو مسئلہ سزا دار اللہ رب العزت سر خطرناک دیوئے کی ہوئی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ مُوَجْنَئِ نَفْسَهَا چی حرام کری دی اللہ دا وجل الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا حدیث کی راغلی عثمان رضی اللہ عنہ کلش باغیان و پکور کی راغیر حدیث پاک دی ترمذی شریف کی راغلی نو دغا دراغیرون پا دوران کی جسو رز محاصرہ او بم پی بندی دام دی دنیا پو مظلومانو کی اولوی مظلوم دی او دی ازمکی او اسمان سمر مظلومان کتلی شہیدی کو بیوی چی دفن کوئی بینا پا جنت البقی کی حضرت عثمان رضی اللہ او بیاد امہات المومنین دا غید زاری او دا قربانی دا وجه نا پا جنت البقی کی دفن شر رترمیزی شریف کی راغلی چی دی دوران احسار کی چکل باغیانو من کرو سر دا کور دا دیوان نروچت کو وی از آلمانو ما پا کم خبر وجنائی ما دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی دیو مسلمان قتل جائے نرے مگر یو ددری ہو جن یو چی مسلمان قتل کی نماسو قتل کرے نرے یو چا اشادی شدوی او بدکاریو کی او ای زمانی دا اللہ پا ذات عالی قسمی کما پا زمانی دا کفر کم کل بدکاری کری گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ درم وجد قتلول دا چی اگر دن نواوی نما خود دن بدل کرے نرے آخر سو اجد آچی تاسو ما قتلوی نئلا بالحق نمورات دا غدری خبری او دیو خبرم کی گر عوام لد قتلول اجازت نشتا خلیفہ وی قانون شرعی وی آبا حکم کری لقتل ومن قتل مظلومن آسوب چی قتل کریشو ظلمن فقد جعلنا لولیه نبیشک گرزولی دی مولی ولیه دی پارد وارز دی مقتول سلطانن زور و غلب و تسلط دل مونگا اختیار ور کرے امام قرطبی دی کی سلطان سشے دے دل پدری و خبرو کی اختیار دے چه ظلمن ظلمن یعنی دو وارث چا قتل کو نو دل پدری و خبرو کی اختیار دے دل پدری و خبرو کی اختیار دے کوئی چرے خوخیشی نو شرعن دے قاتل قتل کی کوئی خوخیشی معافیو کی او درے و خبر دا دے دیت کی واجی د سلطان دا مانا دل اللہ زور ور کرے کہ قاتل قتلی کما اف کئیو کدیت دی فلا یسرف فی القتل نوی دے دے زیادے پا قتل کے نکر زیادے پا قتل کے سدے امام قرطبی وی دے دری صورت نرے یو دا دے چی بغیر دا قاتل نبل سو قتل کے دیتے اسراف فی القتل وی گل ہوں گا پختانا قتل یو کرے یا پزے پاتی شو بل قتل کی دیوے کے لئے کسرم ادا مسئلہ علماء ذکر کرے کچا غیر قاتل قتل کنو قصاصن بدیم قتلو جدیل قصاص نوے دیوے مدا مسئلہ علماء ذکر کرے چھو وارست دا قصاص حق دے بل پردے سرے کے قاتل قتل کو نو دیوے قصاصن قتلو لش دیوے قصاصن سکو لش قتلو لش اسراف فی القتل دیتا ہوئی چھ غیر قاتل قتل کی یا بیتا ہوئی چھ دیو پزید و قتل کی لکه دا عرب و جاہلیت داو چه سردار بچا مرکو وی بیدت پا مقابلہ کی پیو خکار مکی امون بدر سلور وی نو دیو پا مقابلہ کی گن قتلول دیتا اسراف فی القتل وی او دیم طریقہ دام دا چیو قاتل لی قتل کو داغن پوز پریکے وقت پریکے شکل بندرنگی دیتا مسلح وی نو دا پا شریعت کی حرام کپا جہاد کیو کافر مسلمان قتل کو نو دا کافر شکل بدرنگول دیتا مسلو ایدہ حرام دیسا دا سشیدی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد کی قسم خوڑلے اوکو حکم راغے چنہ حبیب دا زبنکی غزو احد کی کافران اچھ مسلمانان کل شیدان کل نو دا غی مسلے اوکا و گنا پوزی شنب پریکو رسول اللہ وی کزما وسراغ زبن دا سکوم لیکن سورج پس وحی رال اللہ وی نہ حبیبا مسلو نکی دا کافر شکل بدرنگولم پا شریعت کی سری دا حرام دی فلا یسرف فی القتل دا ماناو زیادے بن کئی پا قتل کی انہو کان منصورا بیشک دا دسر مدد کرے شوئے دے انہو زمیر چاہ تراجی رے دا مقتول دی وارث تا یو قول دام میں چی انہو زمیر دی مقتول تراجی رے دی مقتول سر مدد کرے شوئے دے چی شرن اللہ وی دا قصاص والی فرض قیامت بدل اجر ور کئ د قاتل نو تپوس کئ یا مراد کی اغوارسان د مقتول لی چې دای سره مدد شوه خلیفہ د دای مدد وکي یو دا مسله را کئ یو سره چا قتل کو دا وارث نی نو خلیفہ د مسلمانانو وارث ته خلیفہ بس کئ خلیفہ به قصاصن قتل وی یا ګور سر رضی الله تعالی ولا تقربوا الزنا الله ومنز دې کې دې زنا او بدکار ایت انه کان فاحشا بشک دې دا کار دې حیا ای وسا اسویلا او بدلا رضا ولا تقتلوا النفس التي موجني نفسها حرم الله چې الله دا وجل حرام کړی دې الا بالحق مگر بقانون شرعی ومن قتل مظلوما هر اصوب چو وجلش ظلما فقد جعلنا لولیه نبیشک گرزولی دی موند پارد وارز دی مقتول سلطانا زورا غلبا فلا يسرف فی القتل ندید زیادے نکی فقتل کی انہو کان منصورا بے شک دے چیرے دسر مدد کڑے شویرے مرشوزانے قدی صورت مبارکہ کی اللہ رب العزت احکام شریعت بیانول فاغی کی ابتدا کی ذکر او حکم توحیدو او بیاد والدین حکم کی ذکر کلو او د والدین د حقوقو تفصیل د رشتہ دارو د خپل خپلوانو حقوق ذکر کړي د عربی د مسکینانو او د مسافرو او د بی ځای مال د کومو نه الله منو کچ بی ځای مال ملګ وای او د مال د خیر خیرات د صدقی د هغه بار کې د اختصار د درمیان روی حکم یو منه او چسکن اولاد د دې لري نمو اجنه چې ثواب وسخه لري دیارای پس الله رب العزت منه او کده زنا نا دارنګ منع او کا چې ناروا او ناجیز قتل نه کوي اوس دې کې فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا من ذيكه الايمان اليتيم مال اليتيم دا الا بالذي مگر بهاغه طریقے والے هي احسن او چغړه خيستوي او هغه کې اليتيم فرد وي حتا تربي يبلغ چې اورسي کې دا يتيم اشده مخبل مضبط والی او بلوختا و اوفو بالعهد او بروالک و ای بوادی ان العهد بیشک وادا کان مسئولا دجد دی وادی بارکی تپوس و پختن وکیدش دی آیات مبارکہ کے دو خبر ذکر کئی یودا چی دی یتیم مال تا ورنز دیکی گئی ما یعنی دی یتیم مال مخرج تاغیبان دی قبضی او دی مسلط کی دو کوشش مکوئی او دی مخبرہ پوادی بان پابندی دا دی یتیم مال خرج دا گناہ کبیر را او دی یتیم دی مال حفاظت دار مسلمانانو زمواری فرمائی ولا تقربو منز دیکھے گئی مال الیتیم مال الیتیم تا الا باللتی مگر بہاغ طریقے ہی احسن و چغڑے رخیستوی آد یتیم خیگڑوی دیتیم فائدوی بکی حتی یبلغ اشدہ تردیچ ارسیگی دا یتیم اشد روح پل مضبط والی تا یعنی بلوخ تا رسیگی چراغی پینزکالا یا تلس کالا مدرہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ فُرَوَالِكَ وَيْفَ وَعْدِي بَانِ وَعْدِنَ مُرَاد بُرَحَغَ وَعْدَمْ دَا چه زمونگا اتاسو دا تمام انسانان نا اللہ پا ازل کی غستوا چه داغی ذکر پسور اعراف آغا نحم پارد درشوئے چه رب العالمین دا طول بندگان وادی نعمان کو میدان عرفات کی اوزے دیغی کی طول راجم کر او وادی تی واغستا لستو بی ربکم قالو بلا اللہ وی زستا سو رب نیم زستا سو مالک نیم زستا سو معبود نیم طول انسانانو اقرارو کو چھولی نتزمگ رب دغی وادی ندغو آدم مراد دا او دا سمرا انبیاء علیہم السلام جلا دنیا ترالیگل چدا انبیاء علیہم السلام سلسلات و نبی علیہ السلام بان اختتام طور سیرا دیتول پیغمبرانو دا ازلی و عدلی یاد دہانی ورکولا چگورا اے انسانان اتاسو دا اللہ سر دا اللہ دا وحدانیت دا منن وعدہ کڑی نکاوتا سنہی روی نعوادہ دا آسمانی کتاب او دا نبی پا ذریع اللہ راغی یاد دہانی او یاد آشور کولو او دا وعدین اداو آدم مراد دا چمون او تاسو دا کم کلیمہ ویلی چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیکی دا اللہ دا حکمنو د نبی علیہ السلام د طریقو د منلو وعده مون کړي دغه وعده دا واوفو بالعهد الله وی وعده مون کړي وعده پوره کړي د وعده نه خپل منس کی وعده مراد دي خپل منس کی کوم وعده چې دی غیمانم پورهوالو کا او وعده خلافی دا گناه کبیره را او وعده خلافی دا د منافق د خویونو نه یو خوین دیوان بجنه وعده باندې پابندی کول وعده باندې پابندی کول لا دی ایمان او د اسلام نه خلا واوفو بالعهد پرواله کوي په وعده باندې کما وعده مو الله سره کړي کما وعده مو د الله د حبیب د تابعداري کړي کما وعده په خپل منس کې دي ان العهد بیشک وعده چې د کان مسؤوله د دې بار کې تاسو پوښتنه وکې دي سبا چې ورځ د قیامت راشي او دا ټول مردگان الله ژوند کی نو باقاعده الله د وعده تاسو وکې چې بندا تا ما سره وعده کړی و زما د حبیب سره وعده کړی و خپل منس کې وعده وی د دې وعده د پروالي الله تاسو وکړي وزبن حکم ذکر کئی وَعَوْفُ الْكَيْلَ وَعَوْفُ الْكَيْلَ وَبُرَكَئِ تَاسُ پِمَانَا اِذَا كِلْتُمْ کَلَچِ پِمَانَا كَوَئِ وَزِنُوْ اَوْتُولُكَئِ بِالْقِسْتَوَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَتِلِنِ غِسَرَ قِسْتَوَاس دَقَاف پَكَسْرِ سَرَا یاد دی قاف پا زمی سرا امام قرطبی وی دا میزان توی قسطواس یا قسطواس پا معنا دا المیزان رازی وزنو طولو کئی بالقسطواس المستقیم پتل نیغی بانی طولو کئی او دیکھ گورا ذکر دے پیمانی او دے تل دے مراد تے ندا دے چھ حق دارانو تا دا ہائی حق پورا ورکش تفسیر معارف کی لکلی چھ دیگے نا مراد یعنی طول لین دین طول معاملات سی کول لی دے شریعت مطابق کول لی تفسیر معارف القرآن کی ہوئی وی حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ آیات میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے. اس لیے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنی مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے. بداتون پدی کی داخل اللہ وئی پیمانہ پورا کئی دارنگتون پورا کئی. نیو سری یو مقرر ملازمت پہ دے در او باغی کے دے کمے کئی دو وقت پابندی نہ کئی یا یو مزدور دے ہو دے پخپل مزدوری کی غلا کئی دوکہ کئی. نو دا ٹھول پدی کی داخل لی نکباد اوقات کی او سڑے نو کروی نو دا غد وقت پابندی چی سوخ حاضری دا او سوخ ندرو ستی دا دارنگی دنی اوقات کی یو سڑے اسی اغا وقت پاس کئی نو دا ٹھول پدی کی داخل لی وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ او پورا کئی پیمانا کلچ پیمانا کوئی تاسو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ او طول کوئی پتلنی غسا ذالک خیر دا خبر دیر غرر چی صحیح لین دین کی اللہ وی غرر وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ او دیر خیستد پا انجام واقبت کی ذکر اللہ دا اللہ دا رسول لطابداری انجام دیر بہترین ہوئی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا نافرمانی انجام دیر خراب ذالک خیر دا خبر دیر غرد و احسن تأویل او دیر خیست دا پسکی پا انجام دیر خیست دا پا انجام جدی وجن ناب تون کی کمی دانر پکار او شرعن دیر علوی دا نقصان خبر دا چی او سر پناہ ہو تو ان کی سکے باغی کی نقصان کئی یا باغی کی کمے کئی. تدی دوارو آیات مبارکی امام ابن کثیر ذکر کری وی صحیح مسلم شریف حدیث کے راغلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ تبیلی آمشور صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغل نبی علیہ السلام ورطوئی یا ابا ذر انی اراک ضعیفا و انی احب لکا ما احب لنفس وی ابو ذر زتا کمزور بینم او زتا لخوخو ما غشے جزان دپار خوخو دا اللہ حبیب ورطوئی خبردار یو خوپ دو کسانو چے میر و مشر جوڑ لش ذکر آم سلنا چې د صبح خلق او مشرب یې ټول مبارک په درته پوسی اره مسله احادیث کراغلی چې هر مشر پرند قیامت بادشاہ وقت کړو کې ورځ او هغه له ودا سي تعالی لګی دي چې د عادل نه بغیر باغی بل کنجي ودی ندی صحابي ته خبردار ده دو کسان مشر چنش او خبردار د یتیم د مال متولی جوړ لشي زکتا دے مواری سنبالول لے رگران خبر دے یتیم نمال متولی میں جوڑے گا بلکہ دے نظام ساتا اور دے نتختا. دے آیات کریمہ کی وئی چھے ناف کون کے نقصان مکوئی تایو مسئلہ دیوے کے ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی ابن کثیر حدیث ذکر کرے وَإِلَا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ سُمَّ يَدْعَهُ لیس به الا مخافۃ اللہ الا عبدہ اللہ به فی عاجل الدنیا قبل الاخرۃ ما هو خیر له من ذلک. نشته یو سره چې دې په حرام او قادر وي حرام کاروبار کولې شي حرام پیسې ګټلې شي خو به دې فریزي او دا پری خولی نوی مگر دا اللہ دا یری دا وجنا مگر دا اللہ دا طرف نوادر چی اللہ بدا آخیرت نمخ کی پا دنیا کی دت دا دین بہترین ورکے رکا اللہ وعدو کذالک خیر و احسن تاویلہ پورا ناک تول کی کمیں نکول بلکی پورا زمواری سرکار کن ذالک خیر دا خبر دیر غرد و احسن تاویلہ او دیر خیست دا پانجام کی دیو جن ناک تول بارکی گورا یو مستقل امت تباشوے اغا امت دا شعیب علیہ السلام چاہی پلین دین کی نقصانات بکول نو دلین دین دو نقصانات دو وجنا یو مستقل امت تباشے نبی علیہ السلام امیو ذل بازار تروتے و خلق الیمی یو دا شیشی زمواری تاسو تلاسو کی ملاو دا چی یو امت دو امتنو ندی وجنا تباشے نو سوچ کون نو لین دین چی دی شریعت مطابق بھی او پلین دین کی نقصان کول دادے رلوی دا خطر خبرو دیر علیہ دا خطر خبروا امام روح الوالی دل تلیکلی داد یو لسم صدی شخصیت دیر شوئے وینیل دی ندا چی صحیح سالم پاتی شینا پو دولوالا یا بگزنو چی صحیح پی مانا کئی پا دی زمانوں کی مگر ہا غصوب چی اللہ رب العزتی پا امن و امان سرو ساتھ دلین دین دا معاملات و معاملہ دیر لیے خطر دا کر بلکہ دا اکثر مسلمانان قدنا پوئی دو وجن زین دا لأخلیم نا چی دا مارا سمر نوکری و معاملات و کاروبار دے نو دام دے اسلام یو ایسر بلکہ اکثر عوام داوئی جبز دینداری او اسلام دا غموز دے زکاة دے حج دے و تلاوت دے آلان کے زیاد اوقات دا مسلمان پلین دین کی لے او لین دین چی صحیح نوی نو طول معاملات دو طول عبادات و بانداغی اثر غرزی اللہ و یعوف الکیل پورا کئی پیمانا اذا کلتم کلچ تاسو پیمانا کوئی وزنو طول کوئی بالقسطاس المستقیم فاغتل نیغ ترا ذالک خیر دا پورا پیمانا و پورا طول دیر غردی و احسن تأویلا او دیر خیست دی پانجام و پاقبت کی ولا تقفو مو آیا اصل کی تقفو خپل مانا دا یوشی پسی کے دل ولا تقفو مکی گا ما دا غصفت لیسا لکبی ہی علم چتال رداغ بارک علم و پوہنشتا پیو خبر پوہنی دیو سری بارک تال علم نشتا نداغی پسی کی گا ما ان السمع بیشک دا غبنا والبصورا استرگی والفعادا ازلونا کل اولائک طول دغان دامون چی دی کان عنہ مسئولا دیچی دا دی بارا کی با پختن کی دیش اللہ بداوئی چی بندم آتا لغبنا در کرو سو خبری اور ایدل میں تا تجائز کرو او سمین آروا کرو نطاپ دی غبن ساوری دلی سلی دلی اوری دلی پستر گو دی سلی دلی دارنگی زرکی کم قائدو کم سوچناو فکرو لو ندی آیات مبارکہ کی ددی خبر تعلیم اللہ ورکی چریوشی بارکی در لعلم نشتا ناغی بارکی بخبر نکی بلکہ سکوت بے اختیار ہے اور دی بارکی گر احادیث راغلی لا تقف یو دا مانا و لا تقل ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کڑی مو آیا ما غلیس لکبیه علم چتال رداغی بارکی علم نشت دارمی او سرے دے ناغپسی او خبر او بدنامی مطرع چتال رداغی بارکی علم نشت بعد علماء علی پلی جنا آیات کریمہ دو دروغ دو گواہی بارکی رے دیو خبر در لفت نشتن اللہ وی دروغ گواہی بنکی دروغ گواہی دروغ گواہی دا گناہ کبیرہ حدیث پاک کے راغلی یوزن نبی علیہ السلام دو گناہوں نو ذکر کولو نوی فرمائل چواو رئی دروغ گواہی اللہ دا شرک سر یوزے ذکر کرے دا الله حبیب چې خبره کوله تکې والے وا او د دې دروغ د گواهی د مذمت په وخت کې د تکیان رانی شو او دا خبره دمر پیری مقرره کړه چې صحابه کرام وې مونږ ته دور تکلیف او رسول مو کاش چې دا الله دا نبی نور دې خبرې نشي کلارو چی د دروغ گواهی دې لوی ګناه د دروغ گواهی څه لوی ګناه ده لکه وګورئ تاسو سوره حج کې د دې ذکر راغله واللسما پارا کی سورہ حج راضی آیات گوری درشم نمبر واللسما پارا دا سورہ حج اوگد آیات تے مقصد زمون پا دی اخیر نہیں ہی سکرے دغدین اگر اللہ وی فاجتنب الرجس من الاؤسان واجتنبو قول الزور فاجتنب الرجس اللہ وی زان بچو ساتید پلیتیو گندگینا من الاؤسان یعنی دی بادت دبوتانونا